इस श्लोक में श्री कृष्ण महर्षिगण चतुसन सनक सनंद सनत और सनंद कुमार के बारे में बोलते हैं और तात्पर्य में ब्रह्मा जी रुद्र और दूसरे दूसरे देवगण का उल्लेख है। एक सामान्य भूल धारणा है इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का सिद्धांत आचरण के बारे में कि हम देवगण को अपमान करते हैं, तो सही है कि प्रबोधानंद सरस्वती जो चैतन्य महाप्रभु के एक मुख्य सन्यासी शिष्य थे, तो सही है कि प्रबोधानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु की स्तुति करने में लिखते हैं विधि महेंद्राधिष्ठा कीटायते यकारुण्य कटाक्ष वैभव तम तम गौरवे वस्तु न, अर्थात वो व्यक्ति जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा दृष्टि मिली विधि महेंद्राधिष्ठा कीटाय चाकीटायते विधि ब्रह्मा महेंद्र इंद्रदेव विधि महेंद्रादि और सभी देवगण की जैसे मानते ऐसे मानते वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्ति का एक लक्षण है। तो इसका क्या अर्थ है कि हम खाली कृष्ण को मानते और सभी देवगण को अपमान अपराध करते, तो ऐसे नहीं है। तो प्रबोधानंद सरस्वती का उद्देश्य है नहीं है ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं को अपमान करना, तो वो पद तुच्छ जैसे मानते हैं, मतलब जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली तो ब्रह्मा होने के लिए इंद्र होने के लिए स्वर्ग जाने के लिए स्वर्ग सुख जो विशाल होते चैतन्य भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशाल, तो स्वर्ग सुख अनुभव करने की कोई इच्छा नहीं होती है, लेकिन ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं को अपमान नहीं करते हैं, तो सभी देवगण को सम्मान देते हैं। लेकिन भक्तों कृष्ण के शुद्ध भक्तों कैसे देवगण को सम्मान देते हैं और कैसे देवगण को प्रार्थना करते हैं, तो ऐसे हम ब्रज गोपियां की चरित्र में यही प्रश्न का उत्तर मिलते हैं कि रास लीला में जब श्री कृष्ण अपकट हो चले गए तो सभी गोपियां कृष्ण को अन्वेषण करके तो सभी पत्ता लता वृक्ष वनस्पति से कुछ कृष्ण कहाँ है कृष्ण कहाँ है, और कृष्ण का नारायण रूप दर्शन मिलके नारायण को सलाम किया, वही कृष्ण से लेकिन नारायण चतुर्भुज नारायण रूप धारण करके कृष्ण गोपियों के सामने प्रकट हुए, तो ओम नमो नारायणाय हे नारायण हमको कृष्ण का दर्शन दे, तो ऐसे भक्तों देवताओं को अपमान नहीं करते हैं, तो कोई विशेष चेष्टा नहीं करते हैं देवताओं की पूजा करने के लिए, लेकिन अगर ऐसे कोई देव मंदिर है रास्ते में, तो भक्तों कृष्ण के भक्तों अंदर जाके वो सब देव देवियों को समान करके प्रार्थना कर सकते हैं कि हे देवी, हे महादेव, हे शीतला देवी, जो भी हो, जोशी सोस्मी नमोस्तुते, आप जो भी हो आपको नमस्कार करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ मुझको कृष्ण प्रेम भक्ति दे। भागवत में वो कहानी है कि ध्रुव महाराज कुबेर का साक्षात दर्शन मिले और कुबेर बहुत संतुष्ट हुए, ध्रुव महाराज को वर अर्पण किए, तो जो भी वर चाहते हो मेरे से लो। तो कुबेर कौन है? कुबेर है देवगण के कोषाध्यक्ष, बहुत बड़े धनी है। तो ध्रुव महाराज असीम धन मांग पाता था, लेकिन कुबेर से खाली कृष्ण प्रेम भक्ति मांग लिया। और वास्तव में भक्ति का तारतम्य में ध्रुव महाराज कुबेर से और अग्रसर है। तो उचित था कि कुबेर ध्रुव महाराज से वर मांग ले, लेकिन ऐसा है सामाजिक रीति ऐसे है कि जो सामाजिक दृष्टि में बड़े है तो कनिष्ठ लोगों को आशीर्वाद देते, तो वो प्रथा अभी तक चलते हैं। तो इस्कॉन का पहले समय में न्यूयॉर्क में लगभग 40 साल के पहले प्रभुपाद के एक पहले शिष्य ब्रह्मानंद इस्कॉन के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। ब्रह्मानंद प्रभुपाद के एक मुख्य शिष्य, तो उस दिन ब्रह्मानंद का दीक्षा दिन और ब्रह्मानंद की माँ आई वो अनुष्ठान। वो किस प्रकार की माँ? वो एक सामान्य अमेरिकी महिला, तो वैदिक संस्कृति के बारे में कुछ ज्ञान नहीं थी उनकी। तो जब ब्रह्मानंद की माँ आई, प्रभुपाद ब्रह्मानंद को आदेश दिया, प्रणाम करो माता जी को। तो अमेरिका में ऐसा करना नहीं होते, बहुत विचित्र लगते ऐसा। तो ऐसा सोचे कि भक्ति में ब्रह्मानंद उनकी माता से बहुत प्रगत हुए, तो ऐसे भक्ति का विचार में वो ब्रह्मानंद की माँ ब्रह्मानंद के चरण में प्रणाम करना उचित। लेकिन सामाजिक रीति है कि पुत्र माता के चरण में प्रणाम करेंगे और प्रभुपाद ब्रह्मानंद को आदेश दे प्रणाम करो, और उसके बाद प्रभुपाद और ब्रह्मानंद की माता से अनुरोध किया कि एक्चुअली कुछ दान देना चाहिए हमको, हम भक्ति करते हैं और पुस्तक चाहते हैं, तो हमको दान दे। और ब्रह्मानंद की माँ थोड़ी नाराज हुए, बोले कि मैं 2 लाख का दिया था और क्या दूं? ब्रह्मानंद और दादा मुनि, और क्या दूंगी? तो ऐसे ही भक्तों देवगण को समान करते। तो शास्त्र से समझने है कि देवगण की स्थिति शुद्ध भक्तों की स्थिति से निम्न है। और हम जो प्रयास करते हैं शुद्ध भक्ति करने, तो हमारी स्थिति देवगण से बड़ी है। भगवान ने लिखे कि देवगण आशा करते हैं कलयुग में पृथ्वी में जन्म लेना मानव रूप में, जैसे कि संकीर्तन आंदोलन में भाग ले सकते। तो हम बहुत ही भाग्यवान है, तो हम अवसर मिले और अवसर लेते हैं संकीर्तन के द्वारा भक्ति करना। जो देवताओं जो अवसर देवताओं भी नहीं मिलते चाहते हैं, तो हमारी स्थिति देवताओं से और अच्छी होती है। फिर भी देवताओं को सम्मान करना चाहिए। तो ऐसे नहीं है कि हम विश्वकर्मा पूजा करते हैं या सरस्वती पूजा करते हैं। ये भक्तों शिवरात्रि पालन कर सकते, लेकिन सामान्यतः हम विशेष पूजा नहीं करते। और ब्रह्मा जी के लिए कोई हिंदू समाज में कोई विशेष पूजा विधि नहीं होते हैं। कभी पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है और देवी की पूजा बहुत प्रचलित है। भारत में विष्णु चतुर्भुज विष्णु, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधा कृष्ण, अकेले कृष्ण, द्वारकाधीश जैसे, रामचंद्र जैसे, जो ऐसे बहुत मंदिर है। और शिव जी का मंदिर बहुत है, देवी अंबा गुजरात में वो एक प्रसिद्ध मंदिर है। नहीं अंबा जी तो ऐसा है। राजस्थान में सभी जगह में बहुत देवी मंदिर है। और खास महाराष्ट्र में गणपति की पूजा बहुत होते हैं। और बंगाल में शीतला देव, ये सब उपदेवता की पूजा होती है। और वो दक्षिण कन्नड़ में वो नाग पूजा ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा वैदिक संस्कृति में दूसरे देवगण की पूजा होती है। शास्त्र से हम समझते हैं कि आराधनानं सर्वेषां विष्णोराराधनं परम, श्रेष्ठ आराधना कृष्ण की, क्योंकि यान्ति देवता देवान, जो देव देवियों की पूजा करते देव देवियों के पास जाते हैं। और मध्याजिनोपि यान्ति माम, जो कृष्ण की पूजा करते कृष्ण के पास जाते हैं। और देव देवियों की स्थिति अस्थाई है, तो देव लोग जाके वापस आना पड़ेगा। चैतन भुक्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, तो जो पुण्य फल से देव लोग जाते हैं तो विशाल भौतिक सुख मिलते हैं, लेकिन वापस आना पड़ते हैं। लेकिन जो कृष्ण के पास जाते हैं वापस नहीं आते हैं। तो इसलिए विश्लेषण करके और आचार्यों का सिद्धांत मिलके हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि जरूर ही कृष्ण ही श्रेष्ठ है। तो ये सब बहुत प्रकार की पूजा होते हैं, सब देव देवी अंकी पूजा, लेकिन कृष्ण सेवा वो ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कृष्णा का पद श्रेष्ठ है। लेकिन उसलिए देवी देवियों को असमान उपेक्षा नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए कि ये सब देवी देवियों महान व्यक्तियों है। जैसे कि इस तत्पर्य में श्री प्रभुपाद व्याख्या करते हैं कि ब्रह्मा पद प्राप्त करने के लिए हजार दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा ऐसी स्थिति में कृष्ण की कृपा से, तो कोई गारंटी नहीं है। तो इतना साल तपस्या करके भी तो निर्देश नहीं है कि ब्रह्मा स्थिति मिलेगी, लेकिन कृष्ण की कृपा से संभव होते हैं। तो तपस्या, तो आज का हम तपस्या का शब्द का अर्थ नहीं जानते, थोड़ा समय पहले वो सेव बिलासपुर के साथ चर्चा की, तो कैसे कुछ दिन पहले बहुत लोग थे जो हार एकादशी निर्जल उपवास किए थे, और ऐसे वो सब काम बंद करके उपवास नहीं किए, तो सब दिन का काम करके गर्मी के मौसम भी एक बूंद जल ना पी के उपवास किए थे हार एकादशी। लेकिन आज शाम ऐसा है कोई भक्त जो ऐसे करते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्तियों के लिए मुश्किल है। अगर कोई मंदिर अच्छे हैं और पूछते हैं कि तो देखते हैं ये कृष्ण भक्ति अच्छी है तो क्या करना चाहिए, मैं भी भक्त बन जाता हूँ तो क्या क्या करना चाहिए। अगर हम पहले से बताएंगे कि हर एकादशी को निर्जल उपवास करना पड़ेगा, ठीक है, वो भक्ति अच्छी है लेकिन बाद में तो कोई राजी नहीं होंगे। तो हम ऐसे बोलते हैं हरे कृष्ण बोलो, सुखी रहो, प्रसाद लो, भगवद गीता पढ़ो, और बाद में धीरे धीरे हम ऐसे बोलते हैं तो क्या क्या पालन करना चाहिए। और एक्चुअली निर्जल उपवास नहीं करके भी भक्ति करना है, लेकिन ये सब नियम अगर पालन करेंगे तो ये सब अच्छा है, भक्ति के लिए अनुकूल है। इसलिए शास्त्र में और आचार्यों से ये सब नियम देना है। जैसे कि हम ये सब नियम पालन करने से जल्दी से भक्ति में प्रगत हो सकते हैं। तो ऐसे है ब्रह्मा जी कितने बारे तपस्या करने वाले हैं, और भगवान के प्रतिनिधि है ब्रह्मा। ऐसे तपस्या करते हैं जो हम ऐसे तपस्या करने का कल्पना नहीं भी हम नहीं कर सकते। और ब्रह्मा जी बहुत दीर्घ काल में ऐसे तपस्या की, और ऐसे कृष्ण की कृपा से ऐसी स्थिति में। तो ये सब ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, सूर्य, तो सब महान व्यक्ति हैं। हम ऐसे देवताओं के सामने बहुत तुच्छ हैं। लेकिन समझना चाहिए कि ये सब देवताओं कृष्ण के सामने तुच्छ हैं। तो इसलिए हम देवियों को समान देखते हैं, लेकिन विशेष आदर कृष्ण को देते हैं। और ये भी समझना चाहिए कि कृष्ण हमारे सनातन आश्रय है। अगर हम इंद्र चंद्र सूर्य इत्यादि देवताओं में आश्रय लेंगे तो वो आश्रय अस्थाई है। तो वास्तविक और सनातन शरण होते कृष्ण के चरण में, तो इसलिए हम देवताओं को असमान नहीं करते हैं। लेकिन अगर देवताओं के पास जन्म है, हम कृष्ण भक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। और कैसे हम देव देवियों को प्रार्थना करते हैं, तो ब्रह्म संहिता में कुछ श्लोक है जिससे हम देवताओं की स्तुति करते हैं। तो कैसे स्तुति करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम बोलते हैं कि हे महादेव आप परमेश्वर हैं, नहीं। तो महादेव शंकर जी का क्या संबंध है गोविंद के साथ, तो ऐसे हम महादेव को स्तुति करते हैं। इनके कृष्णा का संबंध वर्णन करके श्रीरंग यथादीपिकार विशेष योगा संजायते नहीं तथा तदस्ति यशाम दुथाम अभी तथा संकाय गोविंद आदि पुरुषम धन अनुचर। हे शंकर जी, आप भगवान का विशेष रूप है, दही जैसे, दही दूध से आते हैं, दही दूध का विकार है, दूध से दही प्रस्तुत होते, दही से दूध प्रस्तुत नहीं होते हैं। दही क्या है, दही तो खाली दूध होते हैं लेकिन दूसरे रूप में दूध होते हैं। तो ऐसे शंकर, ये उदाहरण है ब्रह्म संहिता में कि शंकर जी वैसे है। तो भगवान विष्णु जैसे प्राय होते हैं लेकिन पूरा नहीं होते हैं, तो फिर भी महान होते हैं। और ऐसे शंकर भगवान को हम सम्मान करते हैं। इनके संबंध गोविंद आदि पुरुषों के साथ समझ के और ऐसे सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति इच्छाए गई ऐसे गुणानिधि गोविंदवादी पुरुषम तम जान। ये देवी धाम, देवी देवी धाम मतलब देवी की संचालन में, देवी है शंकर जी की पत्नी, घर वाली है। तो शिव जी का स्थान है महेश धाम, और इस भौतिक जगत को देखते हैं इसलिए उनका नाम है विश्वनाथ। और इस धरा धाम का दूसरा नाम है देवी धाम, और संचालन करते हैं देवी। तो इस देवी धाम में सृष्टि स्थिति प्रलय होती है, वो सब मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं। लेकिन वो शक्ति माया शक्ति स्वरूपिणी है देवी, जिनमें से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं। तो इस जगत की संचालना होती है देवी के द्वारा। कैसे, माया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरं हेतु नामेन कौन्तेया, जगत भी परिवर्तित है। जगत कृष्णा का आदेश के अनुसार चलते हैं। जगत का मतलब जो गच्छति इति जगत, जो हमेशा चलते रहते हैं वो जगत बोलते हैं। कृष्णा चलाने वाले हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं नहीं चलते हैं, देवी इच्छान रूप में अपि यस्यते चेष्टते छाया जैसे भगवान की कृपा, भगवान का आदेश मिलके और भगवान कृष्ण का आदेश के अनुसार देवी देवी धाम को संचालन कार्य करते हैं। तो ऐसे ये सब देवीगण की स्थिति गोविंदम आदि पुरुष के साथ समझ के देवीगण को प्रार्थना करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और देव देवियों से वर मांगना चाहिए कि हे शंकर, हे देवी, हे इंद्र, चंद्र, वायु, आप सभी महान भगवान की प्रतिनिधि है, तो हमको कृष्ण भक्ति दे। तो ऐसे भक्तों देव देवियों की स्तुति करते हैं। शुद्ध कृष्ण भक्तों देव देवियों के पास भौतिक वर मांगने के लिए नहीं जाते, लेकिन देव देवियों को अपमान नहीं करते क्योंकि वे सभी महान है और महाजनों ये न गचा सफल था। कृष्ण भक्ति में महान व्यक्तियों के पथ के अनुसार कृष्ण भक्ति करनी चाहिए और जितने भी शुद्ध भक्ति हम देवी देवियों से मिल सकते हैं तो उसलिए प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन और एक विचार भी है कि आचार्य मां विजानी अम नवमान ये चकार ही चेतना वाच बुद्धिया सुयेत सर्वदेवमय गुरु। जो शुद्ध भक्ति सिखाने वाले हैं, वैष्णव गुरु है, वे कृष्ण से अभिन्न है एक प्रकार से। वो स्वयं भगवान नहीं है, सदाश्वर्य पूर्ण भगवान नहीं है, लेकिन कृष्ण स्वयं कहते हैं आचार्यां मां विजाने, आचार्य मुझ से अभिन्न है क्योंकि वे साक्षात धरित्रेण समस्त शास्त्र युक्तस्तथा भव्यत एव सति किंतु उपाय अप्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। गुरु हरि जैसे है क्योंकि वे हरि की प्रिय है, क्योंकि हरि सदैव हरि कथा प्रचार करते हैं और हरि की वाणी कृष्ण कथा भगवद गीता प्रचार करते हैं और प्रयास करते हैं सब बद्ध जीव भगवान के चरण पर आपन करने। तो वैसे गुरु कृष्ण वैष्णव गुरु कृष्ण की प्रिय है और इसलिए एक प्रकार से भगवान से अभिन्न है। तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि गुरु मेरे जैसे मानना चाहिए और कभी भी उनको अपमान या उपेक्षा नहीं करना चाहिए। नाम ये तो कह लीजिए गुरु साधारण व्यक्ति जैसे नहीं मानना चाहिए क्योंकि सर्वदेव माया गुरु, गुरु सभी देवताओं के प्रतिनिधि है। तो हम देव देवियों को सम्मान दे सकते हैं लेकिन हमारी दैनिक पूजा विधि में देव देवियों की पूजा करने का आवश्यकता नहीं है क्योंकि आदो गुरु पूजा, पूजा में भगवान की पूजा करने के पहले गुरु पूजा करनी चाहिए और अगर गुरु पूजा करना है तो उसमें वो सभी देवताओं की पूजा होते हैं, पूर्ण होते हैं क्योंकि वैष्णव संप्रदाय परंपरागत गुरु हमको कृष्ण भक्ति सिखाते हैं और कृष्ण भक्ति देते हैं। तो ऐसे ही शुद्ध वैष्णव परंपरा के गुरु तो सभी देवताओं से अधिक होते हैं क्योंकि देवताओं जगत की संचालना में व्यस्त रहते हैं, लेकिन गुरु खाली कृष्ण सेवा शुद्ध कृष्ण भक्ति में व्यस्त रहते हैं और खाली कृष्ण नाम प्रचार करते हैं। तो ऐसे देवताओं की पूजा का आवश्यकता नहीं होते हैं। अगर हम शुद्ध वैष्णव आचार्यों की पूजा करते हैं तो विष्णु ऐसे विष्णु और वैष्णव की पूजा करने से हमारी पूजा पूर्ण होती है, क्योंकि आराधनानं सर्वेशं विष्णु आराधनं परम तस्मात् फलतरं देवी तदीयानं समाचरं। तो सभी प्रकार की पूजा में विष्णु पूजा श्रेष्ठ है, लेकिन उससे और बड़े है वैष्णव पूजा, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मद भक्त पूजा बदिका। श्री कृष्ण गीता में स्थापना करते हैं कि मत प्रतरामान्य किंचित अस्ति, मेरे ऊपर कोई नहीं है, अर्थात वे ही भगवान है, तो ऐसे इनकी पूजा श्रेष्ठ है। लेकिन उद्धव गीता में भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ, भोक्तारम यज्ञ तपसा, मैं सभी प्रकार के यज्ञ और तपस्या के भोक्ता हूँ, अहम ही सर्व यज्ञ अनम भोक्ता चा प्रभुरेव च, मैं सभी प्रकार के यज्ञ के भुक्त भोक्ता और प्रभु हूँ। तो गीता में भगवद गीता में श्री कृष्ण स्थापना कहते हैं कि इनकी पूजा श्रेष्ठ है, क्योंकि कृष्ण की पूजा करने से भक्त जीवों के परम कल्याण होगा। लेकिन उद्धव गीता में श्री कृष्ण उद्धव को और अंतरंग कथा और गुह्य उपदेश देते हैं कि मद भक्त पूजा बदिका। कृष्णा उद्धव को बताए कृष्ण की पूजा विधि, तो कैसे कृष्ण की पूजा होते हैं। श्री कृष्णा उद्धव को बताया तो ऐसे मंदिर स्थापना करो, उसमें फल फल जल इत्यादि अर्पण करो, बगीचा बनो, तो महोत्सव पालन करो। तो ऐसे ही भगवान की पूजा विधि होती है और उसमें श्री कृष्ण कहते हैं मद भक्ता पूजा बदिका कि मेरी पूजा करो, लेकिन भूलो मत मेरे भक्तों की पूजा भी करना चाहिए, क्योंकि वे और संतुष्ट होते हैं अगर मेरे भक्तों की पूजा होते हैं। तो इसलिए हम गुरु और कृष्ण एक साथ दोनों की पूजा करते, कृष्ण ही सारा आराध्य है, लेकिन कृष्ण स्वयं यही प्रथा स्थापना की कि मेरे भक्तों की पूजा करनी चाहिए और सभी भक्त का व्यक्तिगत गुरु होना चाहिए, जिससे हम हमारे व्यक्तिगत गुरु की पूजा करने से तो उससे वो सभी वैष्णवों की पूजा साधित होते हैं। तो ऐसे हम गुरु पूजा करते करते हैं और ऐसे समझते हैं कि गुरु की पूजा करने से हम सभी वैष्णव की पूजा करते हैं। हम भक्ति श्रीराम सरस्वती ठाकुर गौ किशोर भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज सब वैष्णव आचार्य की पूजा नहीं कर सकते, तो इसलिए हम प्रभुपाद की पूजा करते, प्रभुपाद की प्रतिनिधि की पूजा करते। जैसे हमारे गुरु पूजा करने से तो सभी वैष्णव शुद्ध वैष्णव की पूजा साधित होते और सभी महान महान व्यक्ति मनो चतुसन ये देवियों जैसे सबकी पूजा पूर्ण होते हैं गुरु पूजा करने से। और इसलिए खास देवी देवियों की पूजा करना का जरूर नहीं है, हम गुरु पूजा करने से तो सभी महान व्यक्तियों की पूजा करते हैं। और अगर ऐसे हम एक मंदिर के पास जाते हैं, देवी मंदिर, शंकर जी का मंदिर, तो हम अंदर जाके प्रार्थना कर सकते हैं। वो क्या प्रार्थना होगा? हे महादेव, हे महादेवी, मुझे कृष्ण भक्ति दो। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में कई प्रश्न है, मंतव्य। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अच्छा मंतव्य था, और क्या बोल रहे हैं? गुरु महाराज, जैसे पढ़ते हैं कि भौतिक जगत में जो भी है सब एक दिन भगवान विष्णु में सब समा जाता है प्रलय के समय, ऐसे ही भगवान शिव का क्या स्थिति होगा? भगवान शिव की स्थिति रहस्यमय। भगवान शिव विष्णु नहीं है और जीव भी नहीं है, ब्रह्म संहिता अर्थात पारायण है, भक्ति से जन सरस्वती मतलब जीव को स्वामी के अनुसार लिखते हैं कि वो शिवलोक का एक प्रांत है विष्णु लोक में और दूसरा प्रांत है भौतिक जगत में। तो ऐसा लगते है वो इलाका जो विष्णु लोक के बाजू में है तो उसका भी नाश नहीं होगा, लेकिन जो भौतिक जगत में है उसका नाश होगा। दूसरी बात है कि शिव भगवान है, लेकिन शिव से बहुत रुद्र रूप विस्तार होते हैं, तो वो सभी रुद्र रूप स्वयं शिव भगवान नहीं है, रहस्यमय शिव तत्व। शिव के बारे में बहुत प्रश्न होते और समझना मुश्किल। दूसरा प्रश्न बताए कि शिव जी ब्रह्मा जी से प्रकट होते हैं, और कृष्ण देवकी से प्रकट होते हैं और कृष्ण की स्थिति देवकी से ऊपर है। प्रभुपाद गौर मोहन देव से प्रकट हुए और प्रभुपाद की स्थिति गौर मोहन देव से ऊपर है। तो आइए, भौतिक रीति है, भौतिक जगत की रीति है कि ब्रह्मा हर बनन में एक ब्रह्मा है और इनसे वो सभी दूसरे व्यक्ति की उत्पत्ति होती है, और ब्रह्मा के वंश में भी कृष्ण होते हैं, राम जी होते, क्योंकि ब्रह्मा जी से सब दूसरे जीव उत्पत्ति हुए की उत्पत्ति हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी पहला व्यक्ति है, तो वो नहीं है कि वो श्रेष्ठ व्यक्ति है, ऐसा नहीं है। सामाजिक रीति है कि ब्रह्मा जी को समान जाने के क्योंकि वे प्रथम जीव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्योंकि वे प्रथम है कि इनके सनातन स्थिति शिव के ऊपर है, विष्णु के ऊपर है, ऐसा नहीं है। ऐसे कोई कोई बोलते है कि कृष्ण के पहले राम आया है इसलिए कृष्ण से राम बड़ा है, लेकिन कृष्ण के पहले राम आए थे और राम के पहले कृष्ण आए थे, क्योंकि काल चक्र होते और चक्र में शुरू कहाँ है कोई नहीं बोल सकता। तो द्वापर युग में कृष्ण आए थे और उसके पहले त्रेता युग था जिसमें राम चंद्र भगवान आए थे, लेकिन उसके पहले दूसरा द्वापर युग था। ब्रह्मा जी का पहले दिन में एक द्वापर युग था जिसमें कृष्ण आए थे। तो ये सब शास्त्र सिद्धांत समझने के लिए साधारण बुद्धि नहीं लगाना चाहिए, बुद्धि लगाना चाहिए लेकिन किस प्रकार की, शास्त्र युक्ता बुद्धि, गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार ये सब शास्त्रीय वचन समझने चाहिए। तो साधारण बुद्धि अध्यक्षिका, संस्कृत में वो अध्यक्षिका बोलते, मतलब जो अक्ष अंकों से दिखते हैं। तो ऐसे भगवान भौतिक इंद्रियों की शक्ति से गोचर नहीं है। अथ श्री कृष्ण नाम आदि न भगत ग्राही इंद्रियाय शिवोन्मुखे ही जीवादो स्वामी रस्पुरा। श्री कृष्ण का नाम रूप गुण लीला इत्यादि साधारण इंद्रियों का प्रयास और साधारण मन बुद्धि का प्रयास से मिलना नहीं है। इनकी कृपा से, कृष्ण की कृपा से हम कृष्ण के बारे में कुछ ना कुछ समझ सकते और इनकी कृपा हमारी सेवा भावना से मिल जाती है। और माइक सेव लास्ट प्रयोग करो। हरे कृष्ण। क्या क्या क्या काशी पुराण के काशी खंड में वर्णन है कलाई का समय काशी धाम का विनाश नहीं होते, जैसे कि व्रज धाम का विनाश नहीं होते। तो फिर भी जैसे कि महेश धाम से गोलोक धाम श्रेष्ठ है, तो वैसे भी काशी धाम से व्रज धाम श्रेष्ठ है। जीवे स्वरूप वही कृष्ण है नित्य दास, शिव है नित्य दास नहीं। हरे कृष्ण। जब कृष्ण कृपा होती है तब हमको ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि माया के फर्क हो जाते हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद ऐसा होता है फिर वो माया काम क्रोध लोग सब जुड़ जाते हैं, तो फिर उसके बाद निकलने के लिए क्या। हरे कृष्ण। एक दिन भक्ति सिद्धि मिल जाते हैं, एक दिन उत्साह निश्चय धार्या। आपका जवाब ये वो उपदेश अमृत में मिल जाएगा, उपदेश अमृत पुस्तक उसको पढ़ना चाहिए। आप बार बार एक ही प्रश्न पूछते हैं तो वो उपदेश अमृत पढ़ो, उसमें आप जवाब में लेंगे। एक श्लोक है, उत्साह निश्चय धार्या, धार्या ये शब्द का क्या मतलब है समझ लो, और भक्ति क्या है तो पहले ही समझना चाहिए, संबंध ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो वो उपदेश अमृत पुस्तक ले ले और पढ़ लीजिए, बार बार पढ़ना चाहिए, सबके लिए, खाली आपके लिए नहीं। उसमें यथार्थ उपदेश मिलते हैं, जैसे कि हम भक्ति अमृत मिल सकते हैं, इसके उपदेश अमृत बोलते हैं। गायत्री की क्या स्थिति है देवताओं में? देवताओं में गायत्री की स्थिति है ब्रह्मा जी की पत्नी, लेकिन आदि गायत्री है विष्णु शक्ति वैकुंठ में। Then, एक और क्वेश्चन नंबर, भगवान कृष्ण अर्जुन को पिता में बताते हैं कि तेरा जन्म और मेरा जन्म करोड़ वर्ष पूर्व से, क्या तेरा जन्म मेरा जन्म बहुत बार हो गया, और ये नहीं कि तुम्हारा जन्म अभी अभी है, अभी है करोड़ वर्ष पूरे, तुम भी थे और मैं भी हूँ। अगर हम परमात्मा के अंश है तो हम कैसे अच्युत होंगे, कैसे जन्म में क्यों आना पड़ेगा? हम परमात्मा के अंश है तो हमें भौतिक जगत में क्यों आना पड़ेगा? तो आप जवाब दीजिए, किस लिए आया है? अपनी इच्छा के अनुसार अब आए थे, क्योंकि कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, कृष्ण को भूल करके हम बहिर्मुख होते, मतलब सेवन मुख नहीं है हम ईश्वर हम भोगी भाव से इस भौतिक जगत में आते हैं, क्योंकि हम कृष्ण के चरण में आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम भौतिक जगत में हैं। इसलिए हम इधर ही हैं, क्योंकि भौतिक इच्छाएं हैं। माया के मैनेजर क्या बोलते हैं? नहीं, एक्चुअली कृष्ण स्वयं मैनेज नहीं करते, कृष्ण वंशी बजाते हैं, गोचारण करते हैं, ऐसे प्रेम नृत्य करते भगवान का माया भी माना जा रहा है और पूर्ण पुरुषों भी माना जा रहा है, आप उसके बाद आपका क्या बोलते हैं? कृष्ण का रूप माया भी माना जाता है और कृष्ण पूर्ण पुरुषों भी है, माया का मान कृष्ण का रूप माया नहीं है। आपकी दृष्टि अगर माया के आप वैसे मान सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं अब जानांति मां मूढ़ा मानुषिंतनमाश्रितम परम भाव न जानन्तो मम भूतम महेश्वरम। जो सोचते हैं कि मेरा रूप जो सच्चिदानंदमय है, मेरा रूप साधारण मनुष्य के रूप जैसे है, तो वो व्यक्ति मूढ़ा है श्री कृष्ण कहते हैं। जो सोचते हैं कि कृष्ण का रूप मायक है, कृष्ण का रूप का नाश होते, ये नहीं जानते कि श्री कृष्ण परमेश्वर है, नवभूत महेश्वर, मेरे से ब्रह्मा आते हैं, मैं स्वयं भगवान हूँ। तो यही दो विचार विपरीत है कि कृष्ण का रूप नायक है और वे सच्चिदानंदमय परमेश्वर। तो कौन सा सही है? सही है कि कृष्ण परमेश्वर भगवान है। और जो बोलते हैं कि कृष्ण का रूप नायक है वे अपराधी है। तो ऐसे कोई कहते हुए साधु ऐसे बोलते हैं। लेकिन गीता में श्री कृष्ण वो प्रस्ताव को एकदम खंडन करते, गलत है नहीं।